chi song sa ne ang na ko ke dang ruong snai pro leng dang chu ping ara tram tok mne aing ai trom yu pon na dai chu chul pat sa pro snai pe chup mok on rieng chkong pra pie thoing snat sna pi mon pe ning bat te na slien pek ka lip style thmey do dara Rey rey na ko long sai hai leng khlon noy dara song sa ko bong leng snat tae on snai mun ai dong chat tuk bong dat hai pro leng leng khlon noy dara song sa ko lip yang nang ne ka bai ke bong tha ជីបអូនស្រីប្រលឹងបងខ្លាចគេដឹងម៉ងមុខជើងជាសង្សារអ្នកណាក៏គេដឹងរួមស្នាប្រលឹងដឹងជាពេញអរ៉ាត្រាំទុកម្នាក់អែងឲ្យទ្រាំយូរប៉ុណ្ណាក្តៅឈួលឈួលពិតសាព្រោះស្នេហ៍ពេលជប់មកអូនរៀងឆ្កងប្រាពាកធុញស្និទ្ធស្នាពីមុនពេលនិងបាត់ទៅណាស្លៀកពាក់កាលីបស្ទាយថ្មីដូចតារាស្រីស្រីណាក៏ឡងស្នេហ៍ហើយលេងខ្លួនបងដុតហើយប្រលឹងលេងខ្លួនដោយតារាសងសកលីបយ៉ាងនឹងនៅក្បែរគេបងថាអូនជាប្អូនស្រីប្រលឹងបងខ្លាចគេដឹងម៉ងមុខបើបងលេងខ្លួនយ៉ាងនឹងប្រលឹងអមរណាស់ជីវាលេងស្ទាយលយលយដោយតារាស្នេហាយើងបានសុខតែស្ងួនលេងខ្លួនម្លឹងម្លឹងអូនភ័យណាច្បាស់ជាបាត់បងព្រោះខ្លាចប្រស្នំភ្លេចខ្លួនថាមានអូនជាសង្សារលេងខ្លួនដោយតារាសង្សារក៏បងលេងស្និទ្ធតែអូនស្នេហ៍មិនអាចដងចិត្តទឹកបងដុតហើយប្រលឹងលេងខ្លួនដោយតារាសង្សារក៏លីបយ៉ាងនឹងនៅក្បែរគេបងថាអូនជាប្អូនស្រីប្រលឹងបងខ្លាចគេដឹងម៉ងមុខនៅក្បែរគេបងថាអូនជាប្អូនស្រីប្រលឹងបងខ្លាចគេដឹងម៉ងមុខ